Новы ляснічы. Якраз на самым рассвітанні Міхал вярнуўся з пахавання, вайшоў у хату, распрануўся, зяхнуў і смачна пацягнуўся, бо цэлы дзень праталачыўся і ноч не спаўшы ўтаміўся, і цела соладка нейк ныла, усё адпачыць яго хіліла. І жонка тут не прыставала, пра сёе тое распытала, уздыхнула раз другі па пану: «Ну, спі, а я хіба ўжо ўстану». І маці стала адзявацца, каб за работу тую брацца. Пайшла каровак падаіла і бульбу свінням перамыла. Тым часам з сонейкай з-за лесу зняло цямранную завесу. Прамені стрэлы залатыя макушы лесу прыбіваюць і блескам зянем высцілаюць нябёсаў багны патайныя. В чародах светаў незлічоных, нерасчытаных, неадмкнёных людскі наш лёс — былінка поля, пылок нязначны — наша доля. А наши радости и слезы, надеи, светлые погрозы, и все, чем житье нас витая, яно отзначности немая, у звязку гэтых светов божих, таемных, страшных и прыгожих. И житье пэўную ступою, иде, не ведая спокою, людских пакутов не отзначить, и страты их яно не бачить. Эй, хлопцы! Хлопчыкі, вставайце, кароў на пашу выганяйце, даўно пара ўжо пасвіць статка, а Леся ўладзю будзіць матка. А хлопцы толькі ўзварухнулись і на другі бок павярнулись. Тут маці трошкі пастаяла і галавою паківала: «Шкада будзіць, ох, сон салодкі, няхай паспяць яшчэ блазноткі». Пагукваў дзядзька ўжо на полі і ткаў сахою кросны ролі, ды пырнік так укараніўся, што дзядзька з конікам таміўся, і сошку часта ён спыняе, і пырнік дзікі вытрасае. «Ношы балота, вось атрута, то не работа мне пакута!» Ступіў два крокі і спыняйся, ды з гэтай пырніцай змагайся, і як яны тут ліха долі з сахой хадзілі ў гэтым полі. Як тут расло на міласць Бога, калі ў зямлю не ўб'еш на рога? Дзве баразны прайшоў, конь змогся, ну і народ, каб я напрохся, так запусціць зямлю не дбала, не гаспадар быў, а завала. Антось стаіць, штось разважае і хмурна поле аглядае, а потым раптам схамянуўся, зірнуў на сонца, у двор рвануўся. «Хіба каровы яшчэ дома?» Спаткаўшы Ганну, ён пытае. Ідзе ў гумно і хлопцаў лае: «Вы што, зашыліся ў салому? Вставайце зараз, гультаіны! Прайшло, лічы, ўжо дзве гадзіны, як сонца ў небе засвяціла. Яны ж хоць ты ўсадзі ім шыла. Вставайце жыва, а то ўскочы ўставаць вас борзда заахвочу». Всхапились хлопцы и присели, устают з нагретые постели, и лапти зараз обувают, за браму хлопцев выправляют. Вось мати с хатки выбягая, Олесю торбу доручая, а у торбе хлеб и пэўна сала, и веселей шмат хлопцам стала. Калі ўжо сонейка прыгрэла, Антось на поле кончыў дзела і выпраг коніка сівога, свайго памочніка старога. Сівак з вялікім здавальненнем прайшоўся вольна за гуменнем і, баючыся ашукацца, раллю панюхаў стаў качацца, з такім засосам і ахвотай, бакі намуляўшы работай. Антось глядзеў і пацяшаўся, і ціха сам сабе смяяўся. У двары, дзе колись была хата, цяпер работа ішла заўзята, і цесляры ўжо зруб канчалі, гірш з моўшам дошкі пілавалі. Ніяк не знойдуць яны скутку, і ўвесь дзень сварацца за дудку. Ну, гэта сварка ім не шкодзіць, Антось са смехам адыходзіць, пад вусам смех яшчэ хавае, ідзе Міхася сустрачае. Міхась ужо крыху праспаўся, у абход сягоння не збіраўся. Другія думкі і настроі ўсё не даюць яму спакою. За кім лясніцтва станецца? Адкуль і хто сюды прыпрэцца, пасаду вольную заступіць? Карціць пытанне гэта рупіць, Антой з Міхалам на сняданне даюць адказы на пытанні, і кандыдатаў разбіраюць, адных пахваляць, тых палаюць. Вось каб Галонскі тут астаўся, за ім бы брат палюцкаваўся, такі прасцяк ненадзіманы, ляснічы вельмі б пажаданы. Ды гэта так, Міхал уздыхае, але за ручкі ён не мае. Яго паны не падтрымаюць, бо на прымеце іншых маюць, такога вышукаюць з трупа ці адшчапенца курашчупа, што і службе той не будзеш рады, і адцураешся пасады. Вядома так, і Ганна кажа, жыццё і свет табе завяжа, як гад, які сюды прыпрэцца і немаведама дзе дзецца, як дапячэ табе часамі, хоць ты наймайся батракамі. Эх, брат, махнуў Міхал рукою, мы чулі ўладу над сабою, а пажывем яшчэ пачуем, і тут хоць як мы не мяркуем, але нічога не даб'емся, куды не пойдзем, не таўкнемся, дабра ніколі не прыдбаем, пакуль свайго кутка не маем. Свайго кутка сказаць то лёгка, ды гэта справа вельмі крохка, тут грошай трэба поўна жменя. Не наша голая кішэня, купі зямлю ды замацуйся, купі ты лесу, пабудуйся. А ў Мікалаўшчыну вярнуцца ўжо лепей тут як-небудзь гнуцца, бо там галда, там шум, цяснота, і не бярэ ніяк ахвота туды зноў ехаць, будавацца, дык трэба службы ўжо трымацца, пакуль яшчэ трымацца можна. Антось зазначыў асцярожна. Да дядьки мати долучилась, у другі бок мова похилилась. И будзе новая тут хата, посада пашою багата, ніхто тебе тут не стискає, и у твой горшчок не заглядає, сядеть не будешь тут без хлеба, а потерпеть, вядома, треба.